witam w OPAK, ogólnopolskim przeglądzie aktywności Contest Clubów. OPAK to krótka audycja poświęcona działaniom i planom Contest Clubów z całej Polski. Usłyszeć nas można co 2 tygodnie, w poniedziałki, zaraz po głównym wydaniu kontestacji. Na początku podziękujmy Contest Clubom, które oszczędziwszy nam pracy, nie przysłały raportu. Znaków życia nie dają. Ełk, Gdańsk, Gorzów, Głogów, Kraków, Lublin, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Słupsk, Sochaczew, Włocławek i Wrocław. Wstydźcie się! Po tej szybkiej naganie przejdźmy do sprawozdania z działalności Contest Clubu. W Bielsku Białej odbyło się spotkanie z tamtejszym oddziałem UPR VIP, teraz już Kongresem Nowej Prawicy. Było to drugie spotkanie, na którym omawiano przyjazd Janusza Korwin-Mikke do Bielska i okolic, Żywca i Czechowic-Dziedzic. W dniach 7-8 czerwca Contest Club Bielsko-Biała miał duży udział w organizacji owego wydarzenia, tak w czasie załatwiania spraw, jak i przed i podczas samego przyjazdu. Jeśli chcesz się z nimi skontaktować, pisz na bielskobiala@kontestacja.com. Cieszyn. Cieszyn spotkał się w maju 2 razy. Większość prób zostało udaremnione przez pogodę oraz inne czyhające na nich złe moce, przez które musieli pewnego razu robić desant ewakuacyjny do fast fooda. Ale zawsze możecie się z nimi kontaktować, pisząc na cieszyn@kontestacja.com. Elbląg. W Elblągu na razie zastój, lecz mają już sporo pomysłów, które będą realizować w połowie czerwca. Jeśli chcesz się z nimi skontaktować, pisz na elblag@kontestacja.com. Katowice. W Katowicach nie próżnują i wyżywają się artystycznie na alejach Chrzanowskiego Parku. Kredą namalowali wielkiego orzełka kontestacji wraz z adresem. Prawie każdy przechodzień był zainteresowany tym, co robili. Orzełek ostał się tam kilka dni, aż do opadów deszczu. Akcje zamierzają ponowić w niedługim czasie. Pisz do nich katowice@kontestacja.com. Łódź. Łodzianie spotkali się 25 maja, na którym to spotkaniu dyskutowali o Bitcoin. 4 czerwca o 16.30 miał miejsce Marsz Wyzwolenia Konopi. Niestety OPAK jest nagrywany 4 i jeszcze nie mam informacji, jaki był jego przebieg. Natomiast 21 czerwca happening o bardzo fajnej nazwie Dzień Niewoli Podatkowej organizują, tak sądzę, tak mam w skrypcie. Oczywiście, jeżeli są tu jakieś niedomówienia, chcecie wiedzieć więcej, jesteście z Łodzi, możecie pisać na lodz@kontestacja.com. W Płocku jak zwykle spokojnie. W piątek 27 maja oglądali film o Antifie we Francji. Troszkę pogadali i popili, oczywiście bezprocentowo, jak to klubowicze. Mają też pomysł połączenia płockiego Kolibra, który jest w fazie powstawania, z płockim Contest Clubem. Jeżeli chcesz się z nimi skontaktować, pisz na plock@kontestacja.com. Rybnik. W Rybniku nawiązali współpracę z tamtejszym oddziałem UPR, czyli Kongresu Nowej Prawicy. Mają nadzieję, że to pomoże im w organizacji jakichś większych protestów. Na ostatnim spotkaniu rozmyślali przy piwku nad perspektywami przyszłości swojego klubu. Wymyślili, że dadzą ogłoszenie o klubie na głównej stronie Rybnika. Okazało się to bardzo dobrym rozwiązaniem. Dzięki niemu dołączyli nowi członkowie i jest ich już teraz aż 8. Omawiali również kwestię wakacyjnego spotkania klubu w południowej części Polski, aby się lepiej poznać i zintegrować. Za 2 tygodnie w niedzielę planują kolejne spotkanie, na którym będą rozdawać koszulki, kontestacji i czapki. Jeżeli chcesz się z nimi skontaktować, nie wiem, chcesz koszulkę, czapkę, pisz na rybnik@kontestacja.com. No i Warszawa! W Warszawie rozdawaliśmy ZUS-ie. Zaznaczyliśmy też swoją obecność na pikiecie antypodatkowej pod Ministerstwem Finansów. Wybraliśmy także nowe miejsce spotkań. W najbliższy piątek o 18.30 spotykamy się w 3. piętro kafe. Jeśli jesteś akurat wtedy w Warszawie, wpadnij! Dokładne namiary znajdziesz na naszym Facebooku. A, mamy nowego Contest Bossa, a raczej panią Contest Boss. I oczywiście zapomniałbym, reaktywowaliśmy OPAK. To wszystko na dzisiaj. Słuchajcie nas za 2 tygodnie o tej samej porze. Z dusznego pokoju na warszawskich Jelonkach mówił do was macie minimal 2. Więcej informacji o istniejących Contest Clubach oraz wytyczne jak założyć własny znajdziecie na stronie contestkluby.contestacja.com. Miłego wieczoru i do usłyszenia. Koniec audycji!